wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 czerwca, jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Jest coraz bliżej wprowadzenia świadczenia 800+. Odpowiedni projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. W Brukseli toczą się zakulisowe rozmowy dotyczące najbliższego unijnego szczytu. Więcej na ten temat wie nasza korespondentka. Pogoda na początek wakacji póki co nie rozpieszcza. IMGW ostrzega przed burzami na północnym wschodzie Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zwiększenie programu socjalnego 800+ jest wyrazem szacunku dla polskich rodzin. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Podwyższone świadczenie ma być wprowadzone od 1 stycznia przyszłego roku. Jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, tak jak dzisiaj, o programie 500+, który za chwilę staje się programem 800+. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci, tak żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. Według projektu zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Do tego tematu wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejny projekt wniosków na unijny szczyt, który rozpoczyna się pojutrze w Brukseli, jest bardzo ogólny i wzbudza kontrowersje. Brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka, widziała dokument, który dziś w Luksemburgu jest negocjowany przez ministrów do spraw europejskich unijnych krajów. Ostatecznie będą go zatwierdzać przywódcy 27 na szczycie. Projekt wniosków będzie jeszcze zmieniany i z moich rozmów z unijnymi dyplomatami wynika, że trwają zabiegi, by go zaostrzyć. Bo to, co może zaskakiwać, to łagodne brzmienie zapisów dotyczących dalszych sankcji na Rosję. Zwykle po przyjęciu jednego pakietu restrykcji była jednoznaczna zapowiedź prac nad kolejnym. Tym razem jest dość ogólny zapis, że przywódcy omówili wysiłki na rzecz dalszego zwiększania presji na Rosję, by osłabić jej zdolność do prowadzenia wojny agresywnej, w tym przez sankcje, ich pełne i skuteczne wdrożenie oraz zapobieganie ich obchodzeniu. Zmieniane będą zapewne także zapisy dotyczące migracji, bo jak powiedział mi jeden z dyplomatów, wzbudzają one najwięcej zastrzeżeń. Migracji poświęcone są dwa akapity. Jest w nich mowa o konieczności przełamania modelu biznesowego przemytników migrantów i o nacisku na aspekt zewnętrzny migracji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Pogoda znów da się we znaki. Z zachodu na wschód Polski przemieszcza się front atmosferyczny, który miejscami może przynieść większe opady deszczu oraz burze. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, najsilniejsze zjawiska atmosferyczne wystąpią na północnym wschodzie kraju. Wydane są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, które obejmują dwa województwa, warmińsko-mazurskie, to jego wschodnia część, oraz województwo podlaskie. To dzisiaj w tych regionach do około godziny 17 prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu do 25 mm i porywami wiatru w trakcie burz 75 km na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Emilia Szewczak zaznaczyła, że słabsze burze mogą występować w całym kraju. Orlen podpisał umowę na dostawę ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym. W ciągu roku polski koncern ma otrzymać ponad 6 milionów ton surowca. Pierwszy tankowiec z ropą ma przypłynąć jeszcze w wakacje. Prezes Orlenu Daniel Bajtek powiedział, że to kolejny kontrakt terminowy, który zabezpiecza dostawy ropy nie tylko do Polski, ale do całego systemu koncernu. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton ropy. To jest 15% zabezpieczenia ropy do naszego systemu. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Prezes Orlenu zaznaczył, że ta umowa to kolejny przykład dywersyfikacji dostaw ropy. Spółka podkreśla, że obecnie 100% surowca trafia do Polski z kierunków innych niż rosyjski. Sprowadzamy ropę z Afryki Zachodniej, sprowadzamy ropę z basenu Morza Śródziemnego, z Zatoki Perskiej i Zatoki Meksykańskiej. I oczywiście mamy wiele umów długoterminowych. Największa z umów to jest umowa Saudi Aramco, to jest umowa na 45% dostaw do systemu. To jest to umowa na około 20 milionów ton do systemu. Ropa od koncernu BP będzie dostarczana z Morza Północnego poprzez terminale w Gdańsku i Butynce na Litwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Tak jak Państwo słyszeli w serwisie, właściwie w całym kraju dzisiaj możliwe przelotne deszcze i burze. Ekran meteoradaru upstrzony różnorakimi kolorowymi kropeczkami, które właśnie obrazują te miejsca, w których w tej chwili pada. To głównie zachodnia Polska i północno-wschodnia. No ale w Bieszczadach także kolorowo, znaczy niezbyt kolorowo, niezbyt wesoło. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj na termometrach mamy od 19-20 stopni. Najcieplej w tej chwili na południu w Krakowie i Rzeszowie po 22 kreski. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie będziemy dla Państwa do 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Like 15 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 27 dni czerwca już za nami. 27 dziś w kalendarzu. Imieniny obchodzą Maria, Władysław, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maryla, Samson i Teresa. Potrójnie wszystkiego naj. Dla Państwa solenizantów w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś tylko jedno. Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bardzo ważne święto. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Dziś w trójce do 18 między innymi rząd w tym roku przeznaczy na mieszkania komunalne rekordowe 1,5 miliarda złotych, a nawet więcej. Wszystkie zainteresowane samorządy, które mają gotowy projekt i są przygotowane do budowania mieszkań, my je wspieramy poprzez dofinansowanie nawet do 85% inwestycji. A w następnym roku to wsparcie będzie jeszcze wyższe. Temat pojawi się po godzinie 17. Będzie też dzisiaj o tenisie. Historia zna przypadki takich ludzi jak chociażby Andre Agassi, który w początkowych latach kariery unikał trawników jak zarazy, a potem wygrał Wimbledon. W poniedziałek startuje Wimbledon właśnie, no i wiadomo, Iga będzie grać. Temat pojawi się po 16.30. Pewien pan chce sprzedać dom. Jestem gotowy sprzedać urzędowi miasta swoją działkę za 2 100 000. Sprzedać, okej, ale dlaczego akurat urzędowi miasta? To wyjaśni się po godzinie 16. No a poza tym polityka bieżąca, wiadomości z kraju i ze świata, to wszystko u nas. Zapraszamy do trójki, do 18. Oddział zamknięty w audycji popołudniowej. 22 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, od nowego roku świadczenie 500+ będzie wyższe o 300 zł, czyli będzie 800+. Decyzję w tej sprawie podjął dziś rząd. W ogrodach kancelarii premiera odbył się piknik rodzinny, w którym wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. My łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Powiedz, Sylwia, ile osób z tego programu korzysta, ile będzie ta zmiana kosztować? 7 milionów dzieci otrzymuje i otrzyma od nowego roku zwiększone świadczenie 500+. Wzrost świadczenia do 800 zł to dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości 24 miliardów zł. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podniesienie kwoty 500+ jest wkalkulowane w nową ustawę budżetową. Ekonomiści, jak chcą porównać sobie te dane, jaki będzie to łączny wydatek na program 800+ w proporcji do PKB, to zachęcam do tego, gdyż porównanie pokaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB, jak bodaj w roku 2020-2021, mniej więcej w tych latach. Przewyższamy zdecydowanie inflację, a w proporcji do PKB, które bardzo ładnie rośnie, nie ma tutaj żadnych ryzyk. Teraz to 24 miliardy złotych, przy czym w kolejnych latach ta kwota będzie niższa w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci. O tym, jak ważna to ustawa, jeśli chodzi o politykę rodzinną, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przewrót, który dokonał się dzięki wprowadzeniu programu Rodzina 500+, zmienił sytuację polskich rodzin. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci będzie to świadczenie pobierało. Będziemy w ten sposób inwestować w przyszłość młodego pokolenia, w przyszłość Polski, bo aby Polska mogła się rozwijać intensywnie, dynamicznie, w sposób zrównoważony, musimy inwestować w rodziny. Szef rządu podkreślał, że program 500+, czy od nowego roku 800+, to zwiększenie szans dla wszystkich dzieci, by mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne. Dzieci, które uczestniczyły w pikniku rodzinnym, mówiły o tym, na co pieniądze z programu są przeznaczane. Chodzę na dodatkowy angielski i matematykę. Ja chodzę na aktorstwo, na zajęcia teatralne, tak, i na śpiew. Mamy taki około 10-osobowy zespół, więc zawsze jest wesoło i fajnie. Już grałam chyba w 3 spektaklach albo 4. Chodzę na zajęcia dodatkowe z piłki. Teraz będziemy jechać w tym roku na obóz. A tak to normalnie, tak fajnie, jakieś wyjazdy są organizowane, jakieś spotkania. Gramy zawody tylko ligowe, a tak to jakieś na przykład turnieje w Załubicach gramy. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, nie trzeba będzie składać żadnego dodatkowego wniosku. Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do końca lutego 2024 roku z wyrównaniem od stycznia. Dodam, że świadczenie 500+, a od nowego roku 800+, przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Powtórzmy to jeszcze raz, od nowego roku już nie 500, a 800+. I o tym przed kancelarii premiera Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. With the aftermath, after. w audycji popołudniowej. 27 minut po godzinie 15. Za chwilę przed nami o wpół do Radio Nawigator. Wiadomości w skrócie, będzie też sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Prawie 16.30 na zegarach. Zaczyna się popołudniowy, wtorkowy szczyt komunikacyjny. O tym, jak sytuacja wygląda, Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Są już spowolnienia, między innymi na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To dotyczy jadących w stronę Częstochowy. Ruch zwalnia również na A4 między Katowicami a Mysłowicami. Małe spowolnienia na tej samej autostradzie w okolicach Krakowa, głównie w stronę Katowic. Ruch zwalnia też na wyjazdach, a z Krakowa w stronę Myślenicy, Wieliczki i Miechowa. Korkuje się trójmiejska obwodnica. Problemy są między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. To 321 km, czyli miejsce, gdzie ciężarówka uległa awarii i zajmuje jeden pas do Łodzi. I jeszcze S8 w Warszawie, most Grota Roweckiego. Tam zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas do Poznania, konkretnie na 15 kilometrze. Radio Nawigator Trójki. I już jest 15.30. Są wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Sprzeciw wobec paktu migracyjnego podtrzymał w Luksemburgu minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Wybór relokacja albo płać to wybór fikcyjny, bo wybór opłaty w postaci co najmniej 20 tysięcy euro to jest de facto kara za niezrealizowanie relokacji. My traktujemy to jako brak możliwości wyboru, argumentował minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Ta sprawa była jednym z tematów ministerialnej narady, a w czwartek w Brukseli ma być jednym z tematów szczytu z udziałem europejskich przywódców. RCB przekazało, że wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. W tym roku, od początku czerwca, Komenda Główna Policji odnotowała łącznie 40 utonięć. RCB, informując o statystykach, apeluje o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, w tym m.in. o pływanie wyłącznie w wyznaczonych kąpieliskach, nie wchodzenie do wody po alkoholu i noszenie kapoków w kajakach czy na łódkach. Do 10 lipca potrwa na Politechnice Wrocławskiej rekrutacja na nowo otwarty kierunek lekarski. Zostanie na niego przyjętych 60 osób. W czwartek zaplanowano dzień otwarty nowego kierunku. W czasie wydarzenia będzie można na przykład odwiedzić kilka laboratoriów badawczych. A więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Sport w Trójce. Trójce, Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, zaczynamy od wizyty na krakowskim stadionie przy ulicy Reymonta, gdzie odbywa się turniej Igrzysk Europejskich w siedmioosobowej odmianie rugby. Polki pokonały Czeszki 29-7 i zagrają w finale z Brytyjkami, które z kolei wyeliminowały w półfinale Belgijki 36-12. Mecz z trybun oglądał Kuba Niziński. Halo Kuba. To będzie emocjonujący wieczór, jeżeli chodzi o polskie rugby, a to dlatego, że Polki zagrają w finale. Biało-czerwone zmierzą się z Brytyjkami. W meczu półfinałowym nasza drużyna pokonała Czeszki 29-7. Taki był cel od samego początku, żeby powalczyć o złoty medal. Oczywiście teraz poprzeczka zawieszona zdecydowanie wyżej, ale stawka podwójna, bo oprócz tego, że biało-czerwone zagrają o złoty medal Igrzysk Europejskich, to wygrana drużyna wywalczy także awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dzisiaj start zakończyli także nasi rugbyści, którzy wygrali mecz o 11 miejsce z Rumunią 21-19. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Dziękujemy, Kuba. Trzeba przyznać, że w walce o olimpijskie paszporty towarzyszą wielkie emocje. Mówi Natalia Pamięta. Musiałyśmy tutaj pokazać pełną dominację. Mecz był bardzo wymagający, bo dziewczyny są niesamowicie silne i zdeterminowane, ale mamy to, mamy finał. Co się nie stanie, cały czas możemy walczyć o Igrzyska Olimpijskie. Zdecydowanie szansa na walkę o Paryż jest niesamowicie. Cały świat bije się o Igrzyska Olimpijskie. Każdy jest zdeterminowany, więc boisko zawsze wszystko weryfikuje. A ta weryfikacja nastąpi chwilę po 21. Po drużynowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce można pokusić się o podsumowanie formy reprezentantów Polski przed sierpniowymi mistrzostwami świata w Budapeszcie. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. Wiadomo, że świat to nie jest Europa. Część naszych gwiazd w ogóle jeszcze nie zaczęła startować. Mamy dużo absencji kontuzyjnych, także jesteśmy w przygotowaniach, ale mamy też gwiazdy, które już bardzo na wysokim poziomie rywalizują z najlepszymi i to cieszy. Na Stadionie Śląskim Polacy nie obronili tytułu sprzed roku i dwóch, ale co tu kryć, wciąż polska lekka atletyka w skali Europy i świata jest bardzo mocna, pozostajemy więc optymistami. Atmosfera przed rozpoczynającym się na dniach londyńskim Wielkim Szlemem coraz bardziej gorąca, ale musimy nieco ostudzić nastroje, bo w rozpoczętych dziś kwalifikacjach Wimbledonu już w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska po porażce 1-6 i 3-6 z francuską Carole Monet. W kwalifikacjach mężczyzn Polacy nie grali, za to w głównych turniejach singlowych Wimbledonu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Pogoda będzie do Rymu, po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. No i Rymy się kończą, bo dalej jest na temat temperatury. W całym kraju 20-22 stopnia, a więc dość równo i sprawiedliwie, wiatr słaby, no tylko w burzach mocniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. Talking Heads w audycji popołudniowej. 20 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, kolejny niemiecki polityk zdobywa się na wypowiedź, którą delikatnie można określić jako skandaliczną. Po słowach kanclerza Olafa Scholza, który w Bundestagu otwarcie powiedział, jaki ma być skutek paktu migracyjnego, do narracji przeciwnej polskiemu rządowi dołączył niemiecki polityk, szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung stwierdził, że Europejska Partia Ludowa jest jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce. Stoimy na kursie wykluczenia radykałów. AfD, Le Pen są naszymi politycznymi przeciwnikami. Sformułowałem 3 warunki dla każdej współpracy. Za Europą, za Ukrainą, za państwem prawa. Za pomocą tego budujemy zaporę ogniową w stosunku do PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce, prowadząc kraj z powrotem do Europy. Tego typu opowieści są elementem nacisku politycznego, też pewnego sygnału do struktur europejskich. Mówił w salonie politycznym Trójki Piotr Miller, rzecznik rządu. W strukturach europejskich to nie jest tak, że ktoś dzwoni do kogoś i mówi, chociaż czasami pewnie i tak jest niestety, zrób to i to przeciwko Polsce. Tego typu sygnały polityczne, które zostały wczoraj właśnie pokazane pana Webera, to jest sygnał instytucji Unii, widzicie? Musicie robić tak, żeby PiS wybory przegrał. I część osób, wystarczy, że taki sygnał dostaje i już w sposób dorozumiany wie, co dalej robić. I to jest najgorsze, tak? Niestety w wielu miejscach działają też instytucje unijne. Jest to oczywiście buta niemiecka. Są to słowa polityka, który w tym samym wywiadzie wymieniał inne partie polityczne, które mu nie odpowiadają. Podkreśla Aleksandra Rybińska, publicystka portalu W Polityce, Tygodnik Sieci. Użył słowa my. Kto to jest my? Rozumiem, że Europejska Partia Ludowa, może niemiecka Hadecja i Donald Tusk. No, niemiecka buta oczywiście. Nie wiem, dlaczego pan Weber uważa, że Polska jest poza Europą. A oni Niemcy, czy oni, Europa jako taka, musieli Polskę tam z powrotem sprowadzić. No, krótko mówiąc, arogancja buta oraz oczywiście takie przekonanie, że te wybory wygrają. To, kto rządzi w Polsce, decydują wyborcy. Mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Manfred Weber nie jest wyborcą, nie reprezentuje polskich wyborców, a czuje się, nie tylko zresztą on, tylko wielu innych polityków europejskich, czuje się tak, jakby posiadał władzę. To jest poważna degeneracja tego systemu, szalenie niebezpieczna. Przyglądając się dokładniej jego wypowiedzi, widzimy, że ona dotyczy działania Europejskiej Partii Ludowej, czyli Parlament Europejski. Mówił profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Natomiast sformułowana została w ten sposób, że można ją różnie interpretować, także jako próbę ingerowania w polskie sprawy wewnętrzne. No i jeżeli doświadczony polityk tak się wypowiada, to znaczy, że robi duży błąd. Oczywiście to pokazuje, jak zachowuje się państwo niemieckie wobec Polski. Mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka PiS Joanna Lichocka. Co jest dosyć ukryte, co jest taką tezą publicystyczną. W tej wypowiedzi Maxa Webera pokazało się dość jasno. Niemcy dążą do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, grają na to, żeby tutaj rządził Donald Tusk, czyli człowiek bardzo blisko z nimi związany. Wolałabym, żeby elity brukselskie czy niemieckie nam jednak ani wyborów, ani naszego systemu politycznego nie układali. Kto wygra w Polsce wybory, o tym decydują Polacy. Oczywiście. Wybory parlamentarne w Polsce planowane są na jesień. To tak dla przypomnienia. Relację przygotował Jacek Frenzel. Drogę. Nie Maria Zawiałow. Za 12 minut godzina 16. Zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Teraz echa wydarzeń weekendowych w Rosji. Jewgenij Prigożyn, szef grupy Wagnera i autor weekendowego buntu, jest już prawdopodobnie na Białorusi. Rosyjskie władze umorzyły też sprawę karną przeciwko szefowi najemników. W sobotę żołnierze grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem. Następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Po kilku godzinach Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników, by, jak to określił, uniknąć rozlewu rosyjskiej krwi. Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Aleksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami najemnicy grupy Wagnera i sam Prigożyn mieliby przemieścić się na Białoruś właśnie. Więcej o tym Kuba Witkowski. Władimir Władimirowicz Putin. Dziś na Kremlu Władimir Putin podziękował służbom bezpieczeństwa i armii. Soldaty i oficery, настоящие. Żołnierze i oficerowie, prawdziwi obrońcy ojczyzny, w trudnej dla nas godzinie wraz z towarzyszami broni stanęliście na drodze siewcom niepokoju, którego skutkiem nieuchronnie byłby chaos. Nieizbieżny byłby chaos. Wy zaszczytili konstytucję. Broniliście konstytucyjnego porządku życia, bezpieczeństwa i wolności naszych obywateli. Uratowaliście naszą ojczyznę przed wojną domową. Mowa oczywiście o weekendowym szturmie Prigożyna i jego najemników, który tak jak nagle się zaczął, szybko też się zakończył. Szef grupy Wagnera jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego. Wciąż niejasne są szczegóły tego buntu. Wiadomo, że rosyjskie władze będą teraz robić wszystko, by sprawę uciszyć. I temu właśnie może służyć umorzenie sprawy karnej przeciwko Prigożynowi, o czym dziś poinformowała agencja Reutera. Długo trwały spekulacje, gdzie on się aktualnie znajduje. Telewizja Sky News, powołując się na anonimowego urzędnika, podała, że może przebywać w jednym z hoteli w Mińsku. To samo mówił też w telewizji NBC szef Komisji do Spraw Wywiadu USA, Mark Warner. Niech państwo sobie wyobrażą, choć to tylko pogłoski, że jest w jednym z nielicznych hoteli w Mińsku, które nie mają żadnych okien. Mogą na to też wskazywać zapisy monitoringu śledzącego samolot, którym miał lecieć do Mińska Prigożyn, a sam Aleksander Łukaszenka miał się przyczynić do deeskalacji i stać się swojego rodzaju mediatorem w całej sprawie. Dziś białoruski dyktator odniósł się do wydarzeń z soboty. Obserwowanie ostatnich wydarzeń na południu Rosji było dla mnie bolesne. Wszystkie białoruskie siły zbrojne zostały doprowadzone do pełnej gotowości bojowej. Sytuacja w Rosji jest wciąż pod baczną obserwacją polskich służb. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił dziś w Trójce, że jak na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. No to jest wewnętrzna sprawa Rosji, na szczęście nie wpływa na bezpieczeństwo Polski. Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że chaos w Rosji to nie jest efekt ani działania NATO, ani też Amerykanów. Nie możemy dać Putinowi żadnego pretekstu, by winić za to Zachód albo NATO. Mówimy jasno, że nie byliśmy w to zaangażowani, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To część walki wewnątrz rosyjskiego systemu. Komentatorzy są zgodni. Bunt i rajd Prigożyna to dopiero początek. To jest moim zdaniem pierwszy akt dramatu, a przynajmniej pierwszy, który ma szeroką publikę. Mówi dr Witold Sokała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Natomiast po raz pierwszy zobaczyliśmy to tak wyraźnie, że są możliwe ruchy niekontrolowane przez Putina, czy niekontrolowane nawet przez Kreml, i że one mogą bardzo poważnie zachwiać sytuacją wewnętrzną w Rosji. Dlatego zdaniem doktora Macieja Milczanowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego NATO musi brać pod uwagę różne scenariusze. Już nie tylko na to, co zrobi Putin i jego reżim, ale na to, co się stanie jakby po Putinie. Dziś rano rosyjskie siły znowu atakowały. Rakiety spadły m.in. na centralną Ukrainę. Jeden z doradców prezydenta Zełenskiego zasugerował, że ataki są kolejną próbą odciągnięcia uwagi Rosjan od kryzysu wewnętrznego. Tej historii przyglądał się Kuba Witkowski, no i my też bacznie będziemy przyglądać się, co dalej, bo przecież to na pewno nie jest koniec. Z całą pewnością ciąg dalszy nastąpi.